نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, naš zadnji hadith kojeg smo komentarisali u poglavlju o sabru iz knjige Riyadu as-Salihin, imama Nevevija rahimahullahu ta'ala, bio je hadith Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhu o crnoj ženi koja je od stanovnika dženneta, a koja je imala padavicu, pa je dovi tražila od Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam da dovi za nju. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ako želiš, osaburaj i imat ćeš džennet, a ako želiš, dovit ću Allahu da te izliječi. Pa je ona odabrala da sabura, ali je samo tražila da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovi Allahu da se ne otkriva njeno tijelo, da se ne otkriva njeno tijelo. Sljedeći hadith kojeg je spomenuo imam Nevevi rahimehullahu ta'ala jeste hadith Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu wa arda an Abi Abdurrahman, od Abu Abdurrahmana, to je kunijet Abdullaha ibn Mas'uda. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. كاجا عبد الله بن مسعود كاو دا غلدان و الله و بصانيك صلى الله عليه وسلم دوك غوري او يدنم او دا الله و يهبير ويسنك صلوات الله وسلامه عليهم. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه. Udario ga je njegov narod do te mjere da su ga raskrvarili, a on, taj poslanik, je brisao krv sa svoga lica i govorio: Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun, gospodaru moj, oprosti mome narodu jer zaista oni ne znaju, jer zaista oni ne znaju. Hadith je muttafaqun alayhim. U ovom hadithu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, draga braćo, obavještava o onome što se dešavalo Allahovim vjerovjesnicima salavatullahi wa salamuhum alejhim. Kada se spomene neki od Allahovih vjerovjesnika, prijašnjih dakle vjerovjesnika mimo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onda je poželjno da čovjek isto tako donese salavat i selam, ili pak da donese samo selam ili salavat, alejhi salatu, alejhi assalam i tako dalje. Dok kada je u pitanju naš vjerovjesnik salavatullahi wa salamu alejhi, gospodar dželle veala nam je naredio da spomenemo i jedno i drugo, da donesemo i salavat i selam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, zaista Allah i njegovi vjerovjesnici donose salavat na poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ja ejuhellezina amanu sallu alejhi ve sellimu taslima. Pa ovi koji vjerujete, donosite salavat i selam na njega. Tako da kada je u pitanju naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onda čovjek treba spomenuti, spojiti između salavata i dakle selama zajedno. Za razliku od prijašnjih vjerovjesnika gdje se može dakle čovjek ograničiti samo na jedno, reći Ibrahim alejhi selam, Musa alejhi selam i tako dalje. Dok naš poslanik selleme trebamo dakle zbog ovog ajeta spojiti i jedno i drugo. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas u ovom hadisu obavještava o onome što o jednom dakle musibetu koji se desio nekom od prijašnjih vjerovjesnika. A musibeti koji su ih pogađali su bili i veći od ovoga. Ne samo da su bili udarani neki od njih, već su neki bili i ubijeni. I gospodar Dželle ve'ala na nekoliko mjesta u svojoj knjizi spominjao Benu Israil da oni yaktulun al-anbiya, da su bespravno ubijali vjerovjesnike, da su bespravno ubijali vjerovjesnike. Ubijen je koji od Allahovih vjerovjesnika? Yahya alejhi selam. Također Zekerija alejhi selam. Ovo su dakle vjerovjesnici za koje znamo da su ubijeni, a bilo je dakle i drugi. Jer Allah dželle vale ovdje spominje množinu. Yaktuluna nabiyina bighayri haq. Oni su bespravno dakle ubijali vjerovjesnike. To zbog toga što su oni dakle ljudi najvećeg imana. I zbog toga je dakle njihovo iskušenje bilo najveće. Jer gospodar Dželle vala iskušava čovjeka shodno njegovom imanu, a nema sumnje da su vjerovjesnici ljudi najvećeg imana. Ovaj dakle Allahov vjerovjesnik u kome govori poslanik sallallahu alejhi ve selleme, njega je udario njegov narod, ezijetio, do te mjere da su ga raskrvarili. Što ukazuje da dakle taj udarac, taj ezijet nije bio mali, ako je bio do te mjere da je bio raskrvaren, onda znači da taj ezijet, da taj dakle udarac nije bio mali. Ali pored toga, kako i na koji način je dakle uzvratio ovaj vjerovjesnik salavatullahi wa salamuhu alejhi, koji poziva svoj narod na uputu, na spas, želi im dakle dobro, usto ne traži za svoj poziv ništa dakle od dunjalučke nadoknade. In ajriya illa ala Allah, moja nagrada je kod Allaha, kako su govorili Allahovi vjerovjesnici salavatullahi wa salamuhu alejhim. Pored toga, dakle ovaj poslanik je dovio za svoj narod da im Allah dželle vala oprosti ovaj njihov postupak zato što su oni narod koji ne zna. Ovo isto je rekao i naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme. U kojoj bitci je rekao gospodar oprosti mom narodu, zaista oni ne znaju. U bitci na Uhudu, kada je sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio ranjen. Kada je sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio dakle ranjen. Ovaj hadith nam ukazuje, dakle, draga braćo, da čovjek treba osaburati na onome što ga zadesi na Allahovom dželle ve'ala putu. I da to računa, inša Allahu ta'ala, ono što ga zadesi od ezijeta na Allahovom dželle ve'ala putu, da će bi idnillahi ta'ala Allah dželle ve'ala tim musibetima koji ga pogađaju podići njegove deređe ili pak oprostiti neke njegove grijehe. Isto tako, čovjek dakle, kada ga pogodi kakav musibet sebebom Allahume dželle vala vjere, treba se ugledati na Allahume vjerovjesnike salavatullahi wa salamu alejhim. Treba se dakle ugledati na njih, imati uzor u njima. I kad god čovjek dakle smatra da je neko iskušenje veliko koje ga pogodi, da se prisjeti Allahovih vjerovjesnika salavatullahi wa salamu alejhim i njihovih dakle iskušenja, jer su njihova iskušenja bila mnogo, mnogo veća, a posebno dakle iskušenja našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Kada ga dakle zadesi na Allahovom dželle vala putu nešto od ezijećenja, od tjeskobe, od prigovora i tako dalje, da se prisjeti da su vjerovjesnici bili iskušavani na mnogo, mnogo veći način, da su bili iskušavani mnogo većim problemima, ezijetima i tako dalje, pa su pored toga saburali dakle na onome što ih je pogađalo na Allahovom dželle vala putu. I ne dakle da su samo saburali, već su čak i dovili da Allah dželle vala oprosti njihovom narodu ono što su dakle uradili, njihov postupak, da to ne bude dakle sebeb da se Allah dželle vala rasrdi na njih pa da ih ostavi u zabludu, da ih ne uputi, i tako dalje i tako dalje. Da čovjek ima uzor, dakle, u Allahovim vjerovjesnicima, salavatullahi wa salamu alaihim, i da ne pada u očaj kod prvog iskušenja koje ga zadesi na Allahovom dželle vala, na Allahovom dželle vala putu. Zato kaže gospodar dželle vala da među ljudima ima oni koji govore amenna. Vi vjerujemo. Fa iza uvije filla. A kada zatim nakon toga bude ezijeđe radi Allaha dželle vala, dja'ala fitneten nasi ke azabillah. Onda poistovjećuje taj fitne, to iskušenje, dakle ljudi sa Allahovom dželle vala, sa Allahovom dželle vala kaznom. Zatim nakon toga, sljedeći hadith kojeg spominje Imam Nevevi rahimahullahu ta'ala, hadith Ebu Hureyre radijallahu anhu wa arda, u kojem stoji: ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hemmin, wala hazanin, wala adha, wala ghammin, hatta shawkatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Muttafaqun alayhi. Ne pogodi muslimana niti nasab, a to je dakle umor, wala wasab, niti ga pogodi bolest, wala hemmun, niti briga, niti tuga, niti kakav ezijet, hatta shawke, čak i trn koji ga ubode, a da Allah dželle vala zbog toga ne oprosti neke njegove grijehe. Da mu Allah dželle vala zbog toga ne oprosti neke, dakle, njegove grijehe. I ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dakle, draga braćo, obavještava o Allahovoj dželle vala blagodati prema vjernicima. Da čak i ono što ih pogađa od dunjalučkih poteškoća, od umora, brige, tuge, ezijeta, čak i, dakle, mali trn koji čovjeka ubode, za koji osjeti taj mali bol, Allah dželle vala i zbog toga vjerniku oprosti neke od njegovih grijeha. Neke od njegovih grijeha. A musibeti koji zadese čovjeka bivaju, dijelimo ih, to jest bivaju na dva načina. Taratan iza usibel insanu tadhakkara al-ajra wahtasaba hadhihi al-musiba. Nekada kada čovjeka pogodi kakav musibet, on se prisjeti nagrade za musibet, za iskušenje. I onda očekuje nagradu kod Allaha dželle ve ala za musibet koji ga zadesi. Fayakunu fiha fa'idatan. I tada ima dvije koristi. Takfiru dhunub wa ziyadatu al-hasanat. Brisanje grijeha i povećanje dobrih, dakle, dijela ili pak uzdizanje deređa i tako dalje. Wa taratan yaghfalu an hadha fayadhiqu sadruhu. A ponekad čovjek, drugi, dakle, vid iskušenja koji zadesi, u kojem čovjek, u kojem se njemu stisnu njegova prsa i zaboravi, dakle, da se prisjeti nagrade za iskušenje koje čovjeka zadesi. Yaghfalu an niyyatil ihtisab. Zaboravi, dakle, da će zato imati nagradu kod Allaha dželle ve ala, da zanijeti nagradu kod Allaha dželle ve ala. Fayakunu fi zalika takfiru li sayyiatihi. Tada u tom musibetu bude, dakle, brisanje njegovih grijeha. Brisanje njegovih grijeha. Ali, dakle, nema ovog prvog. To je zijadetul hasenat i refu ad darajat. Povećanje dobrih dijela, uzdizanje deređa kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I u jednom i u drugom, dakle, stanju, mu'min, vjernik, je rabih. Onaj koji je uspio, koji je, dakle, stekao hajr, koji je zaradio. Ali kod prvog stanja, kod prvog slučaja, čovjek obuhvata ili objedinjuje dvije koristi. I brisanje grijeha i uzdizanje deređa kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok od ovog drugog stanja, kada čovjek zaboravi da se prisjeti nagrade za musibe, zaboravi, dakle, da zanijeti, da će ga Allah dželle vala zbog toga nagraditi i tako dalje, ali, dakle, sabura. Teško mu je, ali sabura. Dakle, tada u takvoj situaciji ima opet, dakle, nagradu da se brišu u njemu njegovi grijesi. Stoga kaže na kraju ovdje šeha Uthaminovog haditha, stoga vjernik treba, kada ga nešto zadesi, makar, dakle, trn koji ga ubode, faljete zekar al-ihtisaba min Allahi ala hadhihi al-musiba, neka očekuje nagradu kod Allaha dželle vala, zanijeti da očekuje nagradu kod Allaha dželle vala, čak, dakle, i za taj musibet koji ga zadesi. Tako da i ovaj hadith ukazuje na mnogobrojne Allahume dželle vala blagodati prema dakle vjerniku. Pogledajte, kad čovjek uradi dobro djelo, gospodar dželle vala mu ga sačuva. Allah dželle vala mu ga sačuva. Osim, gospodaru moj, ako ne uradi nešto što ga poništava, poput dakle velikog kufra i širka. Imamo određenih djela koje dakle poništavaju neka dobra djela, određena djela. A s druge strane, čovjek dakle kada uradi grijeh, Allah subhanahu wa ta'ala mu piše kao jedan grijeh. Zatim nakon toga propisao je dakle dobra djela koja brišu loša djela. Činjenjem dobrih djela čovjeku se dakle brišu njegova loša djela. Zatim je potom gospodar dželle vala propisao da i musibeti koji zadese dakle čovjeka, opet i oni bivaju sebeb da mu Allah dželle vala oprosti njegove grijehe. Kolika je dakle blagodat od gospodara subhanahu wa ta'ala prema ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, što im je olakšao sticanje dobrih djela i s druge strane olakšao brisanje loših djela. Velika je dakle blagodat od gospodara subhanahu wa ta'ala. Zatim hadith Abdullah ibn Masuda radijallahu anhu kal dehaltu ala nabi sallallahu alaihi wa sallame wa huwa ju'ak. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, ušao sam kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme dok je bolovao. Fakultu ja Rasulallah innaka tu'aku wa'kan shadida. Pa sam rekao, o Allahov poslanice, ti boluješ žestokom, velikom bolešću. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Da, reče Allahov poslanik, ja bolujem kao što boluju dva čovjeka od vas. Qultu zalika anna laka ajrayn. Pa sam rekao, je li to zbog toga što ti imaš dvije nagrade? Kale eđel, pa je rekao da, zalike ke zalike, to je tako. Ma min muslimin yusibuhu eza šauketun fama faukaha. Nema muslimana kojeg zadesi ezijet od trna pa naviše. Illa kefara Allahu biha sejiati wa huttat anhu zunubuhu kema tahuttu šeđaratu warakaha. Da Allah mu opriši dakle njegove grijehe i padaju grijesi sa njega kao što lišće pada sa drveta. Kao što lišće pada sa drveta. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu s ovom hadithu obavještava o bolesti Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame u kojoj je preselio. Ranije smo govorili, spominjali dakle hadith koji je sličan ovome, te smo ukazali da dobra ili dakle lahka smrt nije znak lošeg ili dobrog završetka čovjeka. Kad gospodar dželle vala da, kao što je dao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da ima dakle teže smrtne muke i tako reći agonije, da bi imao što veću nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, Allah dželle vala kad da i određenom vjerniku, određenom svome dakle robu, težu smrt, silem da ga u potpunosti očisti od grijeha, kako bi došao kod gospodara dželle vala, a on je čist od grijeha. Tako da teška smrt, teža dakle smrt ili smrtne agonije, nisu znak Allahove dželle vala sržbe, ne moraju biti znak. Već se uzima u obzir indirektno stanje roba. Uzima se u obzir indirektno stanje roba. Pa ako znamo da je bio prije toga pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, onda kažemo inša Allahu ta'ala, to je zbog toga da ga Allah dželle vala očisti od njegova grijeha. A ako je bio nepokoran Allahu dželle vala, ako je bio griješnik, tada se bojimo da je to dakle loš znak. Da je takva smrt loš dakle znak, loš znak po njega. Isto tako rekao smo, čovjek koji ima dakle lakšu smrt, ako je bio pokoran Allahu dželle vala, onda tada kažemo inša Allahu ta'ala, možda je to jedan od dobrih znakova lijepog završetka na ovom dunjavuku. Ali ako je bio nepokoran Allahu dželle vala, a opet bude imao lakšu smrt, onda kažemo to je možda zbog toga što Allah dželle vala želi da ga nagradi za neko od dobrih djela koje je činio na ovom dunjavuku. Pa ga gospodar dželle vala nagrađuje na ovom dunjavuku, a što se tiče ahireta, tamo dakle nema ništa posebno ako se radi o nevjerniku. Ako se radi o nevjerniku, jer će gospodar dželle vala njihova djela pretvoriti u prah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. I mi ćemo pristupiti onome što su oni radili i pretvoriti dakle u prah i pepeo njihova djela. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bolovao, a Abdullah, kao što boluju dva čovjeka, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu je dakle pretpostavljao da je to zbog toga što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ima duplu nagradu. Zbog toga ga je i upitao, da li je to zbog toga, da li ti Allah dželle vale odredio ovakvu bolest, zato što ti imaš dvije nagrade. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da to je tako. A potom je spomenuo riječi koje su slične ovim riječima u prethodnom hadisu, da nema ni jednog muslimana kojeg pogodi kakav ezijet od trna pa naviše, a da Allah dželle vale time ne obriše, dakle, njegove grijehe, i da padnu, dakle, grijesi sa njega kao što lišće pada s drveta, kao što lišće pada s drveta. Također kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem sledeći hadis od Abu Hurere, također: men yuridillahu bihi khayran yusib minhu, onaj kome Allah dželle vale želi khayr, želi dobro, Allah subhanahu wa ta'ala ga iskuša. Allah dželle vale ga iskuša. Ovdje kod ovih, dakle, haditha, općeniti haditha poput ovog u kojem stoji da onaj kome Allah dželle vale želi da dobro, Allah subhanahu wa ta'ala ga pogodi kakvim iskušenjem, yusib minhu. Ovi, dakle, hadithi su općeniti, a ograničavaju i drugi hadithi od koji su i ovi neki koji su prethodili. A to je onda kada čovjek osabura i očekuje nagradu kod Allaha dželle vale. Onda kada čovjek osabura i kada očekuje nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. To kažemo zbog toga što dosta često, dakle, musibeti pogađaju i druge ljude, pogađaju, dakle, i one koji su nevjernici. A to nije znak da Allah dželle vale, dakle, želi njima dobro. Pogađa musibe, dakle, i nevjernika u njemu samom, u njegovom, dakle, imetku, familiji itd. A to ne mora biti, dakle, znak da Allah dželle vale želi njemu dobro. Naprotiv, to može biti kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala. Može, dakle, biti kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga, ove hadife, ovaj i njemu slične hadife, ograničavaju drugi hadisi u kojima se spominje sabr i ihtisab. Sabr, dakle, i očekivanje nagrade kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako čovjek tako postupi, osabura i očekuje nagradu kod Allaha dželle vale zbog musibeta koji ga je zadesio, onda je on, inša Allahu ta'ala, od onih kome Allah dželle vale želi, dakle, hajr, kome Allah dželle vale želi dobro. Wa an Anas radijallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: la yatamanna ahadukum al maut li darrin asabahum. Neka niko od vas ne priželjkuje smrt zbog musibeta, štete koja ga je pogodila. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li. Pa ako već želi da dovi tada u takvom stanju, onda neka kaže: gospodaru moj, poživi me onda kada je život bolji po mene, kada je hajr po mene. وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. A usmrti me onda kada je smrt bolja po mene. Onda kada je smrt bolja, dakle, bolja po mene. Nema tog čovjeka a da ga katkada, dakle, na ovom dunjaluku ne zadese neki veći musibeti. Sebe on koga se čovjeku, dakle, stisnu njegova prsa i stisne mu se dunjaluk, makoliko on bio prostran. Zbog toga nas Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučava da ne dovimo Allahu dželle vale da nas Allah dželle vale usmrti zbog tog, dakle, musibeta, zbog tog iskušenja koji nas je zadesio. Jer čovjek, dakle, ne zna, možda upravo, dakle, u tom musibetu koji ga zadesio bude veliki hajr po njega. Asa en takrahu shay'a. Vi možda nešto ne volite, a ono je hajr po vas. Wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. A možda i nešto volite, a ono je šer po vas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dželle vale zna, a vi, dakle, ne znate. Ne zna, dakle, čovjek gdje je hajr, u čemu je hajr. Da li je hajr po njega da poživi ili je hajr po njega da, dakle, preseli. Stoga ovu stvar treba prepustiti Allahu subhanahu wa ta'ala i dobiti, ako već želi da dovi, ovako kako nas je poučio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: gospodaru moj, poživi me dogod je, dakle, život bolji po mene. Dogod, dakle, ću u svom životu steći dakle dobra djela. Jer vi znate da u drugom hadithu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da su najbolji od vas onima kojima se oduli njihov život, život im bude dug, a djela dobra. A djela dobra. Dakle, jedna od skupina ljudi koji su dakle najbolji kod Allaha dželle veala, jer vi znate da imamo nekoliko haditha u kojima se spominje najbolji od vas su ti i ti. Najbolji od vas je onaj ko se pouči Kur'anu i druge poučava. Najbolji od vas, gdje imamo još hadite gdje se kaže najbolji od vas su? Mašallah. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam, kaže, poslan sam najbolji prema svojim ženama. Dalje? Nije jedina še. Dalje? Da, najbolji od vas su oni koji su najboljeg ahlaka. Koji su najboljeg ahlaka. Tako dakle da sve ove skupine potpadaju pod najbolje, dakle, najbolje ljude. Potpadaju pod najbolje ljude. Pa i ovdje u ovom hadithu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kojeg smo spomenuli, obavještava da jedna od tih skupina koji su najbolji kod Allaha dželle veala, najbolji ljudi kod Allaha dželle veala, oni kojima se oduli njihov život, ali u dobrim djelima. Ali u dobrim djelima. Stoga rekao, čovjek ne zna, možda mu Allah dželle veala podari teufika nakon tog musibeta, radi kojeg možda priželjkuje smrt. Možda mu Allah dželle veala nakon tog musibeta podari teufik, uspjeh za činjenje dobrih djela. Te dakle, nakon toga čovjek stekne veliki broj dobrih djela koja ne bi dakle stekao da je preselio. Koja ne bi stekao da je preselio. Sjećate se i hadite kojeg spominjemo često, koji se veže za Ramazan, o dvojici ashaba radijallahu anhum, kada jedan dakle od njih čak preselio na Allahovom dželle veala putu, a ovaj drugi preselio poslije njega za godinu dana. Ali nije dakle preselio na Allahovom dželle veala putu, već dakle preselio. Ali pored toga, kada ovaj treći ashab, kada ih je vidio dakle u snu, vidio je ovog drugog kako biva dakle prvi pozvan na vrata dakle dženneta, na vrata dženneta. Pa kada su za ashabi radijallahu anhum začutili zbog toga, pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao zar nije poživio još godinu dana, zatekao Ramazan i tako dalje, a u Ramazanu je noć kadra koja je bolja od 1000 mjeseci i tako dalje i tako dalje. Dakle, cilj je da kažemo da čovjek ne zna gdje je hajr. Stoga neka tu stvar odredbu prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala i neka bude zadovoljan odredbom gospodara dželle ve ala. Onda kada neka dovi Allahu dželle ve ala da ga Allah subhanahu wa ta'ala poživi. Dok god je život boli kod njega, po njega, a da ga usmrti onda kada je smrt bolja po njega. I zato je u rivajetu jednog haditha došlo: "Ma min mayyitin yamutu illa nadim." Nema nijednog mejita koji preseli, a da se neće kajati. Fa in kana muhsinan nadima alla yakuna zdade. Pa ako bude bio od onih koji su činili dobra djela, pokajaće zato što nije povećao po pitanju dobrih djela, što nije više činio dobra djela. Wa in kana musian nadima alla yakuna sta'ata. A ako dakle bude od onih koji su činili loše, kajaće se dakle što je činio loša djela, što se nije pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala. A da dakle, što se nije pokajao Allahu dželle ve'ala. Što ga, rekao smo, čovjek se treba prepustiti odredbi gospodara subhanahu wa ta'ala. Ovo je nekoliko hadita koje imam Nevevi, rahimahullahu ta'ala, spomenuo u poglavlju o saburu, a svim ovi hadithi, kao što smo vidjeli, ukazuju da čovjek treba osaburati na onome što ga zadesi na ovom dunjaluku od musibeta i poteškoća. Ovdje spominje šejh još jednu, dakle, meselu. Dobro, kaže, ako neko kaže da je Marijem alejha es-salam priželjkivala smrt, rekavši: "Ja lejteni mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya." Kamo sreće da sam umrla prije ovoga. Dakle, prije nego što me ovo zadesilo, da dakle nosim dijete bez da sam udata. "Wa kuntu nasyam mansiya," i da sam u zaborav pala. i da se mu zaborapala. Fe kejfe wakaad fima fihi nahi. Kako je dakle onda Marijama alaihi salam uradila ono što je zabranjeno, jer je poslanik salam zabranio da se priželjkuje smrt. Fel dževabu an dhalike an nekul. Prvo dakle, u odgovoru kažemo, ono što trebamo znati jeste da šerijat vjerovjesnika koji je bio prije nas, ako u našem šerijatu imamo nešto što ukazuje ili opovrgava, derogira ono što je bilo u prijašnjim šerijatima, onda kažemo taj šerijat prijašnjih vjerovjesnika nije i naš šerijat. Nije i naš šerijat. Pa tako dakle možemo reći kao prvi vid odgovora, u našem šerijatu imamo dakle zabranu. Možda je to u njihovom dakle šerijatu bilo dakle dozvoljeno, ali to je dakle u našem šerijatu zabranjeno. Kao što je u šerijatu Jusufa a.s. bila dozvoljena sežda počasti. Bila dakle dozvoljena sežda počasti. A što je zabranjeno u našem šerijatu. A što je zabranjeno u našem šerijatu. Druga stvar, enna Marijem lem tetemenna l-mauta, lakinneha temennati l-mauta kable hadihi l-fitne. Oleo bakit al-fesene. A to je da Marijama a.s. nije dakle priželjkivala smrt, osim dakle zbog ovog iskušenja koje je zadesilo po pitanju dakle vjere. Po pitanju dakle vjere. Znači njen musibet ili njeno iskušenje je bilo po pitanju vjere. Nije dakle Marijama alejhiselam priželjkivala smrt zbog toga što je zadesilo neko dunjalučko iskušenje. Što je neko dakle preselio od bližnjih, što je izgubila i metak ili familiju ili. Već je dakle Marijama alejha eselam priželjkivala smrt bojeći se dakle kako i na koji način će reagovati njen narod onda kada bude došla sa djetetom. I to je dakle ova fitna po pitanju vjere, dakle fitna koja zadesi čovjeka po pitanju vjere. Pa kada čovjek dakle priželjkuje da je preselio, da ga ne zadesi taj fitnet. Da ga ne zadesi dakle taj fitnet. I zato je u drugom hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam došlo kao predznak sudnjega dana da neće nastupiti sudnji dan sve dok čovjek ne prođe pored groba svoga brata priželjkujući da je on dakle na njegovom mjestu. Zbog čega? Zbog dakle velikog musibeta po pitanju vjere. Velikog musibeta po pitanju vjere. Kada se čovjek boji kako i na koji način dakle postupiti. Kada se boji da će možda upasti u grije. Da će da neće postupiti ispravno. Da neće postupiti šerijatski. Pa da dakle u takvoj situaciji priželjkuje da ga pogodi dakle smrt. Ne dakle zbog nekog dunjaluškog iskušenja. Već dakle zbog toga što se boji svoje vjere. Već zbog toga dakle što se boji svoje vjere. Tako da je razlika da čovjek priželjkuje smrt zbog dakle imetka kojeg je izgubio, zbog nekog od bližnjih koje je izgubio ili nekog drugog sličnog dunjaloškog iskušenja i dakle priželjkivanje smrti zbog toga što se čovjek boji po pitanju svoje vjere. Zbog toga što se čovjek dakle boji po pitanju svoje dakle vjere. Također primjer kaže Jusufa alejhi selam kada je dovio ente waliji fi dunja wal ahira tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Gospodaru moj, dakle ti si moj zaštitnik na dunjaluku i na ahiretu, usmrite kao muslimana i priključi me onima koji su dobri. Ovo nije dakle molba. Jusufa alejhi selam ne traži ovim da ga gospodar dželle vala usmrti. Nije priželjkivanje smrti. Već je dakle priželjkivanje od Allaha dželle vala da ga usmrti na islamu, da ga usmrti na teuhidu, ihlasu, da ga usmrti, a on uzvišeni je dakle zadovoljan njime. A on je zadovoljan njime. To je dakle zadnje što je spomenuo ovdje šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala kod dakle komentara ovog haditha o priželjkivanju smrti zbog dunjaluškog musibeta koji pogodi čovjeka, vallahu ta'ala a'lam, Allah dželle vala najbolje zna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي ما نكون يشتبرش إيمان تولن دا بيتا؟